نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر اور بھی بہت سے سنین رائج ہیں، ان کا حساب کتاب بھی چلتا ہے، اور ہر ایک سن کی ابتدا کسی نہ کسی واقعہ سے، یا تو کسی کی حکومت کے قائم ہونے یا ختم ہونے سے متعلق ہے، یا کسی کی پیدائش یا اس کی موت سے متعلق ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متعلقہ سن عیسوی چلتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے۔ اسی طرح جو یہودی سن ہے وہ فلسطین پر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تخت نشینی سے متعلقہ ہے، کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین پر حاکم بنے، تخت نشین ہوئے، ان کی تاج پوشی کی گئی، تو اس سے متعلقہ وہ یہودی سن شروع ہوتا ہے، اور یہودی اپنے سن کی نسبت اسی جانب کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح بکروی سن، جس کو کہ عموماً دیسی سال کہتے ہیں، دیسی مہینے، جس کا اب یہ پو کا مہینہ جا رہا ہے، یہ بھی راجہ بکرما جیت سنگھ کی پیدائش سے متعلقہ ہے۔ اور رومی سن، وہ سکندر فاتح اعظم کی پیدائش سے متعلقہ ہے۔ تو یوں تمام تر قوموں نے اپنے اپنے سنین، اپنے اپنے سالوں کا ایک معیار، ایک اعتبار بنایا ہوا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے ماہ و سال گزارتے ہیں۔ جبکہ اسلامی سن، اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے، اور پھر یہ اسلامی سن قمری تقویم والا، یہ اللہ رب العالمین نے خود مقرر کیا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الأهلۃ، یہ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ تو لوگوں کے لیے میقات مقرر کرنے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے حج کے ایام اور حج کی تاریخ کو مقرر کرنے کے لیے ہے۔ وقت کا تعین یہ چاند کے ذریعے ہوگا، ہی مواقیت للناس، ہلال، غزہ، پہلی تاریخ کا چاند، یہ لوگوں کے لیے مہینوں کے درمیان فرق کرتا ہے اور ان کے سال کا تعین کرتا ہے، ان کے دنوں کی تاریخوں کو مقرر کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے چاند کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ چاند کبھی پورا ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سکڑتا چلا جاتا ہے، حتیٰ آدھا کل ارجون القدیم، حتیٰ کہ سوکھی لکڑی کی طرح بالکل باریک سا رہ جاتا ہے، اور پھر ایک یا دو دن نگاہوں سے اوجھل رہنے کے بعد پھر وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ شمسی تقویم جن جن لوگوں نے بھی اپنائی ہے، ہاں وہ سن عیسوی کے اندر ہو، سن بکرمی کے اندر ہو، یا یہودی سنین کے اندر ہو، یا رومی سالوں کے اندر ہو، وہ تمام کے تمام تر لوگ کوئی صحیح طور پر سال اور تاریخ متعین کرنے سے آج تک قاصر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر متداول سال سن عیسوی، اس کی صورت حال آپ کے سامنے ہے کہ ہر چار سال کے بعد فروری 29 دنوں کا منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے سورج کو مواقیت للناس نہیں کہا، سورج لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وقت مقرر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چاند کو متعین کیا ہے، اور جو وقت چاند کے اعتبار سے متعین کیا جائے گا وہی صحیح ہوگا۔ سورج کے اعتبار سے جنہوں نے اپنے اپنے سالوں کو رائج کیا ہے اور شمسی تقویم کو چلایا ہے، وہ 29 دنوں کا چار سال کے بعد فروری منانے کے باوجود، لیپ کا سال گزارنے کے باوجود، پھر بھی 605 کا ہی شکار ہے۔ اور پھر جب انہوں نے 2000 سال مکمل کیے، سن 2000 کے اندر انہیں کی اپنی تحقیقات اور اہل اسلام نے بھی اس کے اوپر تحقیقات پیش کی کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ 2000 سال نہیں گزرے ان کی پیدائش کو، بلکہ 2006 سال گزر چکے ہیں، لیکن تقویم کا جو شمسی انداز ہے یہی ایسا بے ڈھنگا اور غلط ہے کہ اس کے ذریعے سالوں کا، مہینوں کا اور دنوں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورج کو اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اور پھر مشاہداتی طور پر یہ بھی ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ دن 24 گھنٹوں کا بنایا گیا ہے اور وہ گھنٹے 24 ہی گزرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، 1 سال 365 دن اور 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 6 گھنٹے اور اوپر کچھ منٹ اور سیکنڈ وہ علیحدہ ہے. اچھا، اس منٹ اور سیکنڈ کو پورا کرنے کے لیے اب بھی یہ طریقہ کار اپناؤ کہ فروری کا کچھ عرصے کے بعد 1 سال فروری کا مہینہ 29 کے بجائے 30 دن کا رکھو، لیکن پھر ان کی بیماری کہ جی جو بندے 30 فروری کو پیدا ہوں گے وہ اپنی سالگرہ کب بنائیں گے، برتھ ڈے کب بنائیں گے، پھر پریشان ہو کے چھوڑ دیا اس منصوبے کو کہ چلو 29 تاریخ کو پیدا ہونے والے تو 4 سال بعد بنا لیں گے، اب یہ 50 سال بعد جا کے 100 سال بعد جا کے بنایا کریں گے 200 سال بعد. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے یس الونا فعن الاہلا، یہ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، انہیں کہہ دیجیے کہ چاند، یہ جو ہم نے ہلال بنایا ہے یہ آہستہ آہستہ بھرتا بھرتا بدر بن جاتا ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ گھرتا گھرتا ایک سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر 1 یا 2 دن غائب رہنے کے بعد چاند دوبارہ اسی طرح ہلال کی صورت میں شروع ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے. تو یہ مواقیت للناس لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ایک انداز، ایک پیمانہ اور طریقہ کار اللہ رب العالمین نے وضع کر رکھا ہے، اور اہل اسلام نے اللہ رب العالمین کے اس اصول کے مطابق اپنے سنین کو، اپنے صبح و روز کو گننے اور شمار کرنے کے لیے چاند کی تقویم کو ہی معتبر گردانا ہے. اور پھر اس سن ہجری کا آغاز، اسلامی سن کا آغاز، کسی کی پیدائش، کسی کی وفات یا کسی فتح یا شکست سے متعلقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہجرت کے اس عظیم واقعہ سے ہے کہ جو اپنے اندر بے شمار سبق پنہا رکھتا ہے، جس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان آدمی جب اس کے اوپر ہر طرف سے مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو، جوڑ جفا کی تیرگی پھیل چکی ہو، اور مسلمان بندے کو اب اپنا اسلام اور اپنا دین بچانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی دعوت کے اندر کوئی لچک پیدا کرے، لینے کی پالیسی اختیار کرے، گھل مل کے رہنے کا طریقہ کار اپنائے، یہ سارے کام کرنے کے بجائے دین اسلام نے اس کو راستہ دیا ہے کہ جب مسلمان بندے کے حالات تنگ ہو رہے ہوں، اس کے لیے عرصہ حیات، دائرہ دعوت اس کا تنگ کیا جا رہا ہو اور اس کی دعوت کو جگہ جگہ سے روکا اور ٹوکا جاتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر مسلمان آدمی اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر کے چلا جائے، اور پھر ہجرتیں کرنے کے بعد اس علاقے میں جا کر دعوت دے کے قوت اور توانائی تیار کر کے اپنے مقبوضہ علاقوں کو دوبارہ رہا اور آزاد کروا سکتا ہے، اور اپنی کھوئی ہوئی جگہوں پر جہاں پر اس کی زمین سجدا کرنے کو ترستی ہے وہ جگہ اس کو دوبارہ اسی انداز میں مل سکتی ہے. یہ ایک حکمت عملی دین اسلام نے مسلمانوں کو سمجھائی ہے، اور اسلامی سن کا جو آغاز ہے وہ اسی واقعات سے متعلق ہی رکھا گیا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط پہنچتے، لیکن ان پر تاریخ درج نہ ہوتی. پھر ان کی توجہ دلانے پر 17 ہجری کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد اسلامی سن کا آغاز کیا گیا اور فیصلہ یہ پایا چونکہ ہجرت کے جو تیاریاں تھیں ہجرت کے جو فیصلے تھے وہ ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں ذوالحجہ کے آخری ایام میں طے پائے تھے اور ذوالحجہ کے ختم ہو جانے کے بعد اگلا نیا مہینہ محرم الحرام کا شروع ہوتا ہے لہذا ہم اپنے سال کا آغاز ہجرت کے بعد شروع ہونے والے نئے مہینے یعنی محرم الحرام سے ہی کریں گے. تو اسلامی سن یہ اس عظیم رودار عظیم سفر ہجرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے جو کہ اہل اسلام کو ہر سال ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے اور ان کے لیے ان نئے پیش آنے والے حالات تنگیوں پریشانیوں بحرانوں اور فتنوں کے اندر سے نکلنے کا راستہ انہیں سمجھاتی اور بتاتی ہے. اسی طرح عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا اس محرم الحرام سے بڑا گہرا تعلق ہے اور شاید کہ اسلامی سن کا آغاز محرم الحرام سے اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس کے اندر سانحہ کربلا رونما ہونا تھا. اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں واقعہ کربلا کے رونما ہونے کی وجہ سے محرم کو حرمت والا اور احترام والا قرار دیا گیا ہے, جبکہ یہ عقیدہ یہ نظریہ بالکل باطل ہے, اس کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی دلیل ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ہے ان عزت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم. اللہ رب العالمین کا قیم دین یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر ہی اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 رکھے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے من اول یوم پہلے دن سے ہی حرمت والا قرار دیا ہے اور ان کی حرمت تا قیامت قائم رہنے والی ہے. کسی کی پیدائش کے ساتھ, کسی کی وفات کے ساتھ, کسی کی شہادتوں کے ساتھ, فتح یا شکست کے ساتھ ان مہینوں کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے اب خود ان کو قابل صد احترام قرار دیا ہے اور ان کی ان ایام کی فضیلت باقی ایام کی نسبت زیادہ بڑھا کے رکھی ہے اور ان کے اندر کرنے والے بہت سے کام اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. سانحہ کربلا چونکہ اسلام سے مکمل ہو جانے کے بعد رونما ہوا لہذا کسی مہینے کی حرمت کا ہونا یا نہ ہونا یہ معاملہ ایک اسلام کا معاملہ ہے, ایک دینی معاملہ ہے جس کے بارے میں بعد میں پیدا ہونے والے واقعات اور حادثات کو کسی قسم کا کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل طور پر لازم فرما دیا ہے اور دین اسلام کے دین ہونے پر میں تمہارے پاس راضی ہو گیا ہوں کہ تم اس کو بطور دین, بطور طرز زندگی, بطور طرز حیات اس کو اپناؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو, اپنی زندگیوں کو اسی کے قالب میں ڈھالو اور آخرت کو سنوارتے اور بناتے چلے جاؤ. یہ دین اسلام آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے. اور یہ آیت اللہ رب العالمین نے حجت الوداع کے موقع پر نازل کی تھی. جب حجت الوداع کے موقع پر دین مکمل ہو چکا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد پیدا ہونے والا واقعہ وہ یقیناً دین میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے اور نہ ہی دین میں اضافہ کر سکتا ہے. اور پھر اگر کسی صالحہ اور کسی واقعہ اور بالخصوص کسی کی شہادت کو اگر دین اسلام کے اندر کوئی اہمیت حاصل ہوتی اور کسی کی شہادت کی بنا پر اگر کسی دن کو یا کسی مہینے کو محترم اور احترام والا گرداننا ہوتا یا پھر کسی محرم ہی کے مہینے کو اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے قابل احترام سمجھنا ہوتا تو یقیناً سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق اور حقدار تھے کہ ان کی شہادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار بنا کر اور میزان بنا کر محرم الحرام کے مہینے کو حرمت والا گردانتے اور اس کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو حرمت والا قرار دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ فتنوں کے لیے آٹھ ہے۔ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا شہادت کا واقعہ رونما ہو جائے گا، اس کے بعد فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور فتنے تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ حجاب اور رکاوٹ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے فتنوں کے درمیان۔ تو یقیناً ان کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور پھر مدینہ کے اندر مسجد نبی میں ان کی شہادت کا ہو جانا یہ یقیناً اس سے اور بھی بہت بڑا المناک سانحہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ کی وفات کا اس محرم کے مہینے کی حرمت یا اس کے احترام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ اس محرم کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو بالواسطہ سب و شتم نہیں کرتے، لیکن کسی ایک کے فضائل بیان کرتے کرتے دوسرے کی کوتاہی کر جاتے ہیں اور تفضیل والا یہ عمل جاری و ساری رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کئی تو ایسے صاحب فکر اپنے آپ کو علامت دار سمجھنے والے لوگ ہیں جو کہ صحابہ کرام کو طویل الصحبت یا قلیل الصحبت ہونے کی وجہ سے ان کے اندر تفاضل یا ان کی شان میں ذرا ہتک کرنے سے بالکل شرماتے نہیں ہیں، تو یہ کام بھی بہت برا کام ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، کہ صحابی کی جو صحیح ترین تعریف مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الصحابیہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ وما تعلی الاسلام، کہ صحابی وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان ملا اور اسلام ہی کی حالت میں فوت ہو گیا، یہ بندہ صحابی ہے۔ ہاں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا کسی عارضے کی بنا پر نہ دیکھ سکا ہو، جس طرح کے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، لیکن ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات یہ مسلمہ ہے۔ تو یقیناً یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی ہیں، اور وہ تمام تر فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں بتلائے ہیں ان کے ذمن میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور اسلام کی حالت میں ملا ہو، آپ سے ان کی ملاقات ثابت ہو، ہاں وہ چند لمحوں کے لیے ہو یا کئی سالوں پر مدید ہو، اسے صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صحابی ہونے میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور علمہ حضرت تعلیم نے تو بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ تو صحابہ کرام ہیں وہ رتبتہم اسما من مراتب الجرح والتعدیل، اور ان کا رتبہ جرح و تعدیل کے مراتب سے اسما بہت بلند اور بہت اونچا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بڑے فقیہ تھے، بڑے عابد و ظاہر تھے، بڑے قرآن کا علم رکھنے والے، حدیثوں کو بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے، کہ کہنے کی حاجت و ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ایک بندے کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف دے دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کر دی, تو اس سے بھر کے اور کوئی اعزاز اور کوئی اس سے بھر کے کوئی خطاب اور بڑے سے بڑا لقب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کے لیے صحابی ہونا یہی بہت بڑا خطاب ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, اور یہی اس کے لیے سب سے اعلیٰ اور اچھا لقب ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ رب العالمین سے راضی اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. تو جن کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے پروانے جاری کر دیں, اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیں, تو یقیناً ان بندوں سے اعلیٰ ترین اور بہترین ہستی اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه, میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک مد ایک مٹھی خرچ کیے ہوئے عمل کو نہیں پہنچ سکتا, والا نصیفہ ہو اور نہ ہی آدھی مٹھی کے برابر پہنچ سکتا. اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ رکھا ہے, اور محرم الحرام کے مہینہ میں پھر اہل روافض کی طرف سے رافضیوں کی طرف سے بہت کچھ الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں, سبیلیں لگائی جاتی ہیں, نظر نیازیں بانٹی جاتی ہیں, اور صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں, اور بہت کچھ کیا جاتا ہے. پھر راتوں کو ساری ساری رات ان کی مجالس و محافل بپا ہوتی ہیں, اور بہت سے نادان اور ناواقف لوگ ان مجلسوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں, ان کی سبیلوں سے جا کے استفادہ کرتے ہیں, اور ان کی طرح ان کی نقالی کرتے ہوئے کھانے پکا پکا کے بنا بنا کے تقسیم کرنا اور بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ یہ تمام کے تمام تر کام اللہ رب العالمین کے ہاں اور اللہ رب العالمین کے دین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں ہر گیٹ میں شروع نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے تو بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی منع کیا ہے. بہت سے لوگ یہ دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ چلو جا کے دیکھے تو صحیح یہ کہتے کیا ہے, سنے تو صحیح, جا کے دیکھے تو صحیح کہ یہ کیا کرتے ہیں, ان کا باطن کرنا, ان کا رونا پیٹنا, ان کا نوحہ کرنا, ان کا بیان کرنا, یہ کیسے ہوتا ہے, ہم ذرا جا کے دیکھے تو صحیح تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے. نہیں, ان کو معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اخبار آپ کے پاس پہنچتی رہتی ہے, آپ کو لوگوں کی زبانی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اہل باطل کے اہل کفر کے عقائد نظریات ان کا ایک طریقہ ہے کار اور ان کی روشیں وہ ساری کھول کھول کر بیان کرتی ہیں کہ یہ لوگ کس انداز میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کی یہ چالیں ہوتی ہیں, ان کی یہ سازشیں ہوتی ہیں, یہ اس انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی آیات بینات کا مذاق اڑاتے ہیں. جب اللہ رب العالمین نے ان کے طریقہ کار کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اس کی خوب اچھی طرح سے وضاحت کروا دی ہے, تو پھر یقیناً ہمیں تو ہمیں لگے رہنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ساتھ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, کہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں نقطہ چینیاں کرتے ہیں, باتیں بناتے ہیں, تو پھر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کیجیے, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, ہاں جب یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑ دیں, کسی اور قسم کی مجلسیں شروع کر لیں, اللہ رب العالمین کی نافرمانی جن میں نہ ہوتی ہو, پھر ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا وَإِمَّا يُنْتِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آ جانے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں، اور شیطان کا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چل سکتا ہے، کیونکہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھتا. شیطان کا بس انبیاء پر بھی چل جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی اور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی یہ شان رکھی ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جو ہی شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے اور ان کے اوپر اپنا وار کرتا ہے، تذکروا، وہ فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو انہیں روشنی ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے لگتے ہیں، وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے فوراً نکال لیتے ہیں. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ شیطان اگر آپ کو بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، تو یاد آ جانے کے فوراً بعد آپ نے وہاں سے اس کے چلے جانا ہے، اس ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا. جو اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑائے، اللہ رب العالمین کے دین کا استحضاء کرے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی والی مجالس دفاع کرے، آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اسی طرح اہل ایمان کو بھی فرمایا، فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کہ ہم نے کتاب کے اندر تمہارے اوپر یہ بات نازل کی ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم لوگ اللہ رب العالمین کی آیات کو سنو، یکفروا بها، کہ اس کا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزؤوا بها، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، تم ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو. اللہ رب العالمین کی نافرمانی والا کام ہوتا ہو، اس کو دیکھنے کے لیے جانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ کبھی غلطی سے ایسی مجلس و محفل میں پھنس بھی گئے، ایسی جگہ پر پہنچ بھی گئے جہاں پر ایسا کام ہوتا ہو، یا پھر آپ وہاں پہ بیٹھے کسی مجلس کے اندر پہنچے اور کچھ دیر بعد وہاں پہ ایسا کام شروع ہو گیا، فلا تقعدوا معهم، تو کیوں ہی ایسا کام شروع ہو کہ جس میں اللہ رب العالمین اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اس کا انکار کیا جا رہا ہو، اس کی احادت کی جا رہی ہو، احادیث کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، اور اللہ رب العالمین کی آیات بینات کے ساتھ، قرآن مجید کی، فرقان حمید کی آیات بینات کا انکار کیا جا رہا ہو، یا اس کی الٹی سیدھی تعبیریں کی جا رہی ہو، تو پھر فلا تقعدوا معهم، تو آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ فوراً وہاں سے اس کے چلے جانا ہے، حتی یقودوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ ان الٹے کاموں کو چھوڑ کر کوئی سیدھے کام کرنے لگ جائیں. انکم اذا مثلہم، فرمایا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، سماج بین بنے، انہیں دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے، یہ کیسے روتے پیستے ہیں، یہ کس انداز میں ماتم و وازیرہ کرتے ہیں، نوحہ و بیان کرنے کا ان کا کیا انداز ہے، اگر تم یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے رہے، فرمایا انکم اذا مثلہم، تو جیسے وہ گناہگار ہیں ویسا ہی تمہیں بھی گناہ ملے گا، تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے جب تم ان کی باتیں سنتے رہے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھے رہے. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ عملاً یا قولاً یا اعتقاداً کفر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ قولاً یا عملاً استہزاء کرنے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ جتنی دیر تک بھی بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا. یہ بات کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ یاد آ جانے کے باوجود اگر کوئی بندہ نصیحت کے سن لینے کے باوجود علم کے آ جانے کے باوجود اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہیں نفاق اس کے دل کے اندر گھر تو نہیں کر گیا ہے. کیونکہ فرما رہے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, کہ اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا. سننے والے, کرنے والے, اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے, کفر کے دوران چپ سادھے بیٹھے رہنے والے, اللہ رب العالمین کی آیات کا اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے اور اس مذاق پر رضامندی کا اظہار کر کے بیٹھے رہنے والے, اللہ رب العالمین سناتے ہیں ہم ان دونوں کو جہنم میں اکٹھا کریں گے. اور یہ سیوا اہل نفاق کا ہوا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت کی ہے, فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑانے والے لوگ, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کیا کر رہے تھے تو کہتے ہیں انما کنا نخوض ونلعب, ہم تو بس مذاق کر رہے تھے, مذاق مذاق میں لگے ہوئے تھے, ہمارا مقصد اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا نہیں تھا, ہم تو ویسے شبہ لگا رہے تھے. انما کنا نخوض ونلعب قل اباللہ وآیاتہ, ان سے پوچھئے کیا مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کی آیات بینات اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے ہیں. اللہ کے ساتھ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم, اب عذر اور ہیلے بہانے پیش نہ کرو بلکہ تم تو ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو. یعنی اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا, بطور مذاق آیتوں کو توڑنا مروڑنا اور پھر ایسے باطل پرست لوگوں کی نقالیاں اتارنا, اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے, بلکہ اللہ تعالی نے اس کو کفر قرار دیا ہے. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمان, ہمارے کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, پھر دیکھنے کے بعد آ کے انہی کی نقالی اتار کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی وہ یوں کر رہے تھے اور یوں کر رہا تھا اور یوں ہو رہا تھا. یہ انداز اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر بدعات اور خرافات سے منع کیا, فرمایا فعلیکم بسنتی, تم میری سنت کو لازم پکڑو, وسنت الخلفاء الراشدین المهديين, اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, تمسکوا بها, اس کو مضبوطی سے پکڑو, وعضوا علیہا بالنواجذ, اور اپنی داڑوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے دبا کے رکھو. عام طور پہ بچہ جب ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز اسے مضبوطی سے نہیں پکڑی جاتی تو وہ منہ کے اندر لے لیتا ہے, کیونکہ زیادہ زور کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے. فرمایا عضو علیہا بالنواجذ, اپنی داڑوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو, تم سے چھوٹے نہ, اس انداز میں سنت کو پکڑو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور دین کے اندر پیدا ہونے والے نئے نئے کاموں سے بچو, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, کیونکہ یقیناً دین میں ہر نو ایجاد شدہ کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر قسم کی گمراہی وہ بندے کو جہنم میں آگ کے اندر لے کے جانے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے مہینے میں یہ کام کرنا قطعاً ثابت نہیں ہے, بلکہ مسند احمد کے اندر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے, وہ فرماتے ہیں کنا نر اجتماع عند اهل المیت من المیاہ, ہم تو میت کے گھر میں لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، مل کے بیٹھ لینا، ہم اس کو بھی نوحے میں سے شمار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میت کے گھر جمع ہو جانا، میت کے گھر مل کے بیٹھ جانا، ہم اس کو لوحہ شمار کیا کرتے تھے۔ تعزیت کا دین اسلام نے یہ طریقہ کار بتلایا ہے کہ بندہ تعزیت کرنے کے لیے آئے اور اس کے بعد وہ چلا جائے، اور پھر اسی طرح فرماتے ہیں وقت آنا اور میت کے گھر سے کھانا کھانا، یہ بھی ہم لوہے میں سے شمار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کو مصیبت پہنچی ہے۔ لیکن یہاں پر تو اہل میت کے لیے نہیں، جو لوگ دیگر جمع ہوئے ہوتے ہیں سارے محلے کے اور ادھر ادھر کے، ان سب کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کام یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کنا نر اجتماع والطعام عند اهل المیت من النیاحہ، کہ میت جس گھر میں موجود ہے اس گھر میں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، میت کے گھر بطور سوگ جمع ہو جانا، ہم لوحہ شمار کیا کرتے تھے۔ تو پھر سال ہر سال گزر جانے کے بعد ایسے ہلکے وباہ کرنا، یہ تو یقیناً نوحے کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیہ، جو بندہ رخسار پیتے، گریبان چاک کرے، جاہلیت والا بین اور ماتم کرے، نوحہ کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بھی اس بدعت کو بڑا عجیب و غریب قسم کا رنگ دیا گیا ہے، اور خاص کر عورتوں کے اندر یہ بدعت بہت زیادہ ہے کہ گھر میں میت پڑی ہوتی ہے یا جنازہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن وہ جی ہم ختم کو دلواتے نہیں ہیں، چلو جی معلمہ صاحبہ آئے گی، عورتیں جمع ہیں، وہ ان کو درد دیں گی۔ بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میت کے گھر جمع ہونا، اکٹھے ہونا، اجتماع لگانا، وہ لوحہ شمار کرتے ہیں، پھر خواہ آپ وہاں پہ بیٹھ جمع ہو کر چپ کر کے بیٹھے رہے یا درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں، ان کے گھر میں جمع ہونا یہ بدعت ہے، یہ لوحہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خیر القرون میں اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ لہذا اس سے بھی ضرور اجتناب کیا جائے۔ عموماً وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب و سنت کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ میت کے گھر درس دینے والی اور پھر بعد میں اجتماعی دعا کرانے والی یہ بدعت پائی جاتی ہے۔ نوحے کا یہ طریقہ کار، شیطان نے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے نا لوگوں کو گمراہ کرنے کا، اس طریقے سے نہیں تو چلو اس طریقے سے صحیح، کان کو سیدھی طرح نہیں اسی طرح پکڑ لو، پکڑا تو کان ہی جائے گا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا، ان کے گھر جمع ہونا اور ان کے گھر سے کھانا کھانا، اس کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما کانت لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تعد علی میت فوق ثلاث الا علی زوجہا اربعۃ اشہر و اشرا، کہ کوئی عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زائد سوگ گزارے، ہاں الا علی زوجہا، جو اس کا خاوند ہے تو اس کے سوگ میں وہ 4 مہینے 10 دن تک بیٹھی رہے گی۔ تو فرما رہے ہیں ما کانت لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، اس عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے کسی بھی میت کا سوگ منانا 3 دن سے زائد جائز نہیں ہے۔ یہ 3 دن کا سوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مقرر کیا ہے، مردوں کے لیے تو سوگ کا ایک لمحہ بھی متعین نہیں کیا گیا۔ ان کا تو کام ہے کہ میت کے لیے کفن دفن کا بندوبست کرے، جب ہو جائے جنازہ پڑھے، میت کو دفنائے اور اپنے اپنے کام کاج پہ جائے۔ گھر ڈیرے ڈال کر اور دریا بچھا کر بیٹھنا یہ مردوں کے لیے تو قطعاً بالکل ہے ہی کوئی نہیں. اور سوگ کا طریقہ دریا بچھا کے بیٹھنے کا یہ عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے. وہ تو افسوس سر کے زینت یہ سوگ ہوا کرتا ہے. تو خام خواہ اس کو بڑھاتے جانا اور پھر مردوں کا اس میں شامل ہو جانا, وہ بھی سوگ بنانے لگ جائے عورتوں کی طرح, بہت عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے. ہاں مہمان آتے ہیں ان کو بندہ ڈیل کر سکتا ہے, وہ تو دوسرے مواقع پر بھی آتے ہیں, ان کے لیے دریا بچھا کے تو کوئی نہیں بیٹھتا. کسی کے گھر شادی ہوگا مہمانوں کو ڈیل کرنے کے لیے کبھی دیکھا کسی نے دریا بچھا کے بیٹھا ہوا ہو کوئی, کہ جی میرے مہمان آ رہے ہیں, میں بہت سارا کاروبار ٹھپ اور ان کے استقبال کے لیے دری بچھی ہوئی ہے میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ ایک نوحہ کا طریقہ کار ہے جس کو دین اسلام نے حرام قرار دیا. جو ماہ محرم کے اندر کام نہیں کرنے کے تھے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تغریبوا فیہن انفسکم, ایسے الٹے کام کر کے ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو, وہ کام ہم نے شروع کر لیے اور جو کرنے کے کام تھے وہ بھول گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شهر اللہ بعد رمضان شهر اللہ المحرم, کہ رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین روزے اللہ رب العالمین کے ہاں محرم کے روزے ہیں. محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے. اور پھر اس ماہ محرم کے اندر یوم عاشورا کا روزہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ کا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ, کہ یوم عرفہ نو ذوالحجہ کا روزہ, مجھے اللہ رب العالمین پر یقین ہے کہ یہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وصیام یوم عاشورا, اور عاشورا کے دن کا روزہ, احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ, کہ وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یوم عاشورا کا روزہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اتنا بڑا بہترین کام اور افضل ترین کام جس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ بندے کے سال بھر کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. ہم نے اس کو طلب کیا ہوا ہے, بلکہ اس کے برعکس فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ اس مہینے کے روزے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے. رکھنے تو دنوں کے ہونے ہیں, الٹا کام کیا کیا کہ سبیلے لگا کے بازاروں میں بیٹھ گئے. الٹی ہی چال چلنی ہے نا. پھر یوم عاشورا دس محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رہے, حتیٰ کہ جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع, اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں نو محرم کا روزہ رکھوں گا. کیونکہ لوگوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہودی بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو فرمایا لئن بقیت الی قابل لأقومن التاسع, اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا. یعنی آپ نے تاریخ بدل دی, جو صیام عاشورا کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دی. عبداللہ ابن مسعود رضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حکم بن اعرج رحمہ اللہ گئے, وہ کہتے ہیں کہ انتہیت الى ابن عباس وهو متوسد رداءه فی ماء زمزمہ, کہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ زمزم کے کنویں کے پاس اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. فقلت له اخبرنی عن صوم یوم عاشوراء, میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتلاؤ. فرمانے لگے کہ اذا رأیت ہلال المحرم, جب تو محرم کے چاند کو دیکھے, فاعدد, تو گننا اور شمار کرنا شروع کر دے. وَاصْبَحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا, اور نو محرم کو روزے کی حالت میں صبح کر, یعنی نو تاریخ کا روزہ رکھ. پھر حکم ابن عارض نے پوچھا قلتو ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبحو، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ قال نعم، عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، تو آئندہ سال تک زندہ نہیں رہے، اگر زندہ رہتے تو 9 کا روزہ رکھتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ ارادے کو ایک عمل کی صورت میں پیش کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہمارے ارادوں کی طرح تھوڑی ہوا کرتا تھا، وہ تو یقیناً لازمی اور پختہ عمل ہوا کرتا تھا۔ تو یعنی 9 محرم کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عموماً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالف اليهود صوموا قبله یوما وبعده یوما، کہ یوم عاشورا کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ تو لہذا 9-10 یا 10-11 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت پایا ثبوت پر نہیں پہنچتی۔ اس کے اندر ایک راوی محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی رہلا ہے جو کہ ضعیف ہے، کچھ لوگوں نے اس کو عبد الرحمن ابن ابی رہلا سمجھا ہے، عبد الرحمن ابن ابی رہلا ثقہ راوی ہے، جبکہ اس کا بیٹا محمد بن عبد الرحمن بن ابی رہلا وہ ضعیف ہے، اور اس کی وجہ سے یہ حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اگر یہ حدیث پایا ثبوت کو پہنچتی ہوتی تو پھر اس کا معنی یہ کیا جا سکتا تھا کہ 9 اور 10 دو دنوں کا روزہ رکھا جائے، لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اور صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے، لہذا نتیجہ یہی نکلے گا کہ 9 تاریخ کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یوں تو محرم کا سارے کا سارا مہینہ اس قابل ہے کہ اس کے اندر روزے رکھے جائیں، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کے روزے قرار دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے